آتیناہم من آیت بینا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون اور رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین مولا یصلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مختہم محمد سید الکونین و ثقلین والفریق ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرامی. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج کافی دیر کے بعد آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں. تو درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے پوچھئے, یہودیوں سے پوچھئے کم آتینکم من آیات بینا کہ ہم نے انہیں کتنی ہی روشن نشانیاں دی, کتنے ہی معجزات ہم نے ان کے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیے. ہر نبی جو ہے وہ معجزہ لے کے آتا ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھی بہت سارے معجزات دیے گئے. اب جب کوئی معجزہ لے کے آتا ہے تو اس کی قدر کرنی, یہ مسلمان کا وتیرہ ہے. انبیاء کے معجزات ہوں یا اولیاء کی کرامات, ان کو ماننا ہی ایمان ہے, اور ان کو رد کرنا اور ان میں چونو چرا کرنا یہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے, یہ نہیں ہے, وہ ہے, تو یہ مومن کا کام نہیں ہے. یہود و نصاریٰ نے انبیاء کے معجزوں کو جھٹلایا, اور بالخصوص جو ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے چرچے تھے, آقا کریم کی نعتیں تھیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان عظمتیں جو بیان کی گئی تھیں, ان ظالموں نے اس کو بدل دیا. اور جو رب کی آیتوں کو بدلتا ہے, رب اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے, رب اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, گمراہی کے گڑے میں پھینک دیتا ہے. تو ہم نے تمہیں اتنی روشن نشانیاں دیں, کتابیں دیں, معجزات دیے, لیکن اس کے باوجود تم نے میرے احکام کو بدل دیا, اس کے باوجود تم نے ان آیتوں کو بدل دیا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ظالموں نے ان آیتوں کو ہی تبدیل کر دیا. پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے, جب ان کی جنگیں کفار کے ساتھ ہوتی تو کہا کرتے تھے کہ اچھا وہ نبی آ لیں, جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم سارے بدلے چکا دیں گے. جب میرے آقا تشریف لائے تو ظالموں نے انکار کر دیا, جس کا ذکر پیچھے تفصیل کے ساتھ ہو چکا. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ, اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اس کے بعد کہ وہ ان کے پاس آئی. رب کی نعمت آئی, اللہ اکبر, یہاں رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نعمت قرار دیا. رب کریم کی کتنی نعمتیں ہیں کوئی گن نہیں سکتا, لیکن سب نعمتوں سے بڑی نعمت جس پہ سب نعمتوں کو فخر ہے وہ نعمت نعمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یہ رب کی نعمت عظمیٰ ہے, رب کی ساری خدائی ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ایک طرف. تو رب کریم نے فرمایا جو میری نعمت کو بدلے, میں نے جو, اس کا مطلب ہے تعریف مصطفیٰ نعمت ہے, نعت مصطفیٰ نعمت ہے, شان مصطفیٰ نعمت ہے, عظمت مصطفیٰ نعمت ہے, اور ذات مصطفیٰ نعمت عظمیٰ ہے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا جو میری آئی ہوئی نعمت کو بدل دے, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اب چاہے کتنی عبادتیں کرے, اب چاہے کتنے نبیوں کا دم بھرے, اب چاہے جو چاہے کرے, فرمایا اب رب کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ اکبر, جو رب کی نعمت کو بدلتا ہے, جو رب کی نعمت کا انکار کرتا ہے, پھر اللہ جل مجد الکریم کا جو ہے عذاب وہ بہت سخت ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بڑی آراستہ کی گئی, بس بڑی سخت ہے. کفار کی آدگی دیکھیں, آج دیکھیں چار طرف, کفار کے ممالک کو دیکھیں, ان کی عیش و عشرت کو دیکھیں, ان کے آرام کو دیکھیں, ان کی آسائش کو دیکھیں, جیسے وہ دنیا میں رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں. ذرا دیکھیں مسلمانوں کو بعض اوقات اس پہ رشک ہوتا ہے, اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں یورپ چلا جاؤں, میں فرانس ملک چلا جاؤں, وہاں تو بڑا آرام ہے, وہاں تو ہر چیز ملتی ہے, وہاں پہ انسانیت کی عزت ہے, اور جو بھی آدمی اس دنیا میں سوچ سکتا ہے سب کچھ ملا ہوا ہے. تو فرمایا دنیاوی زندگی تو کفار کے لیے بڑی پرکشش بنا دی گئی, زینت دے دی گئی, بڑی خوبصورت بنا دی گئی. اب ان کو دیکھیں, ان کے مالک کو دیکھیں, ان کے قوانین کو دیکھیں, ان کے یعنی چھوٹے بڑوں کو دیکھیں, کتنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, کیسی بظاہر خوبصورت زندگی ان کی گزر رہی ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی شرعی پابندی بھی نہیں ہے, جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں, جو چاہتے ہیں پیتے ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, کوئی شرعی پابندی نہیں. شراب پی رہے ہیں تو خنزیر کھا رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں تو قتل, اسی طریقے سے لوگوں کے جو ہے لوگوں کو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور نام نہاد خود وہ انسانی حقوق کے علمبردار بھی بنے ہوئے ہیں. تو ہر طرف سے جب ہم دے رہے ہیں تو ان کی زندگی بظاہر ایک ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی زندگی ہوتی ہے. تو مسلمان کو ان چیزوں پہ جو ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. جیسے کئی ناعقبت اندیش بدبخت کہہ دیتے ہیں, دیکھو جی اچھے مسلمان ہیں ہم, ساری نعمتیں وہ کھا رہے ہیں اور ہم پہ جو ہے وہ عذاب ہی عذاب اور مسلط ہے, دنیاوی طور پہ ہم پس رہے ہیں. اور یہ کفار بھی یہ کہتے ہیں اگر تم حق پہ ہوتے تو تمہارے ساتھ رب کی نعمتیں ہوتی, دیکھو نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. تو ہر دنیاوی زندگی کو مت دیکھیے, اس کی عیش و عشرت کو مت دیکھیے, اس کی زینت اور زیبائش کو مت دیکھیے, کیونکہ ان کو صرف دنیا ہی ملے گی, اور دنیا ہی ملی ہوئی ہے تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں سب کچھ ان کو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا, آخرت میں تو ان کا اجر نہیں ہے. پھر عالم یہ کیا کرتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں, وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, مومنوں کو مذاق بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں گے ہر طرف آج کل تو بالخصوص ویسے تو سدا صحیح ہے, ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم اپنا دور دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس میں زیادہ نظر آ رہا ہے. تو ہر وقت ایسا ہی ہوا کہ ہمیشہ کفار نے مومنوں کو مذاق کیا. ٹھیک ہے, کیا بھائی تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے رسول کو مانتے ہو, دنیاوی آسائش ہمارے پاس, دنیاوی دولت ہمارے پاس, دنیاوی نعمتیں ہمارے پاس, ساری عزتیں ہمارے پاس ہیں, تم مذاق کرتے ہیں. آج کل کئی نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی بات کریں تو اس کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جو قرآن و سنت پڑھنے والے ہیں وہ تو بھوکے مر رہے ہیں اور جو دنیاوی زندگی گزار ہیں وہ کتنے اچھے ہیں. تو فرمایا رب کریم نے کہ وہ مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں, مسخرہ پن کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے والذین اتقوا, وہ لوگ جو ڈر والے ہیں, جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو مومن ہیں, جو نیک ہیں, فوقہم یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں. اصل عزت تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے العزت عزت الآخرہ والخزی خزی الآخرہ. فرمایا عزت وہ جو قیامت کے دن ہو اور جو ہے بے عزتی وہ خجالت وہ جو قیامت کے دن ہوگی. تو قیامت کے روز تو الحمدللہ مومنوں کی عزت ہوگی, کفار بڑے بڑے جو ہیں سر جھکائے ہوئے ہوں گے, ذلت میں ہوں گے. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے روز مومن جو ہیں وہ سر بلند ہوں گے, ان کی عزتیں ہوں گی, اور کفار اس وقت پریشانی میں ہوں گے اور اس وقت ذلت کی زندگی میں ہوں گے. جہاں تک رزق کا معاملہ ہے بدلا ہو یار کو میں یہ شاہ بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے, چونکہ وہ رازق ہے, وہ تو اس نے دینا ہے, کوئی اس کو مانتا ہے تب بھی وہ دیتا ہے, نہیں مانتا تب بھی دیتا ہے, اس کے احکام پہ عمل کرتا ہے تب دیتا ہے, نہیں کرتا تب بھی دیتا ہے. تو رزق کی بھی تقسیم ہے, کسی کو صرف دنیا میں ملا اور کسی کو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ملے گا. کسی کو اب مومنوں کو چونکہ رب کریم نے آخرت میں دینا ہے زیادہ جنت کا رزق, تو یہاں ان کے پاس سوال بھی کم ہوگا رزق کم ہے تو. تو فرمایا یہ مت دیکھو کہ فلاں کے پاس رزق زیادہ ہے, فلاں ویر زیادہ ہے, فلاں کے پاس دولت زیادہ ہے, فلاں کے پاس عزت زیادہ ہے. فرمایا یہ کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. مومن متقی حق پر ہیں تو وہ بلند سر بلند ہوں گے, عزتیں ان کی ہوں گی. رزق تو اللہ تعالی مجدل کی جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. کان الناس امتا واحدہ, لوگ ایک ہی گروہ تھے, ایک ہی امت تھے, ایک ہی دین پہ تھے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک سب لوگ توحید پرست تھے, لوگ مومن تھے. آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ شرک پھیلا, آہستہ آہستہ جو ہے گمراہی پھیلی. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے پہلے تو سب ایک ہی دین پہ تھے, فبعث اللہ النبیین, تو رب کریم نے پھر ان میں انبیاء بھیجے. جب ان میں گمراہی پھیلی تو رب کریم نے کرم نوازی کی, ان میں انبیاء بھیجے مبشرین, جو ان کو خوشخبری پہ تھے, وہ منذرین اور ڈراتے تھے کہ اگر نئے کام کرو گے تو خوشخبری ہے, رب راضی ہو جائے گا, تمہیں جنت عطا فرمائے گا, اپنی رضا عطا فرمائے گا. اور اگر تم برے کام کرو گے تو پھر ڈرو اس وقت سے جو قیامت کا دن ہے, قیامت کے بعد جو جہنم ہے, قبر حشر ہے. تو انبیاء کے دو کام یہ بھی ہوتے ہیں, ایک ڈر سناتے ہیں, ایک جو ہے خوشخبریاں دیتے ہیں. اور انبیاء کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور رب کریم نے حق کے ساتھ کتاب بھی نازل اتاری, سچی کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی. کیوں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ وہ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کے درمیان جس میں اختلاف ہے اس میں فیصلہ کر دیں. تو معلوم ہوا کہ کتابیں جو نازل کی جاتی ہیں یہ حق کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں. یہود و نصاریٰ نے تو چھوڑا ہی تھا, مسلمانوں نے بھی سمجھا قرآن صرف تلاوت کرنے کی کتاب ہے, صرف سواد سمجھ کے اس کو پڑھ دینا جائے, اس سے فیصلے لینے اور قانون بنانے یہ چاہیے. آج کل ایک آپ دیکھیں پوری امت مسلمان کو, ان کے مالک کو کہیں کو قرآن و سنت کا آپ کو فرمان یا حکم کہیں نافذ نظر آ جائے, کہیں نہیں ہے. کہیں اگر نام نہاد چند ملکوں میں ہے تو وہ صرف عوام کے لیے, بادشاہوں کے لیے نہیں ہے. نازل ہی کتابیں اس لیے کی گئی تھی کہ ان کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرو, اس کو قانون بناؤ. لیکن افسوس کہ آج ہر کوئی عقل مند سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ عقل مند ہوں، جو میں سمجھتا ہوں اللہ رسول نہیں سمجھ سکے، معاذ اللہ آستہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانی چیزیں ہو گئیں، قرآن 14 صدیاں پہلے نازل ہوا تھا، 15 صدیاں اب تو وہ ہمارے مسائل کا حل پیش نہیں کرتا، ایسے ظالم ہیں، چند سا رہتے ہیں لیکن اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں۔ تو رب کریم تو ارشاد فرما رہا ہے کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس میں ان کتابوں کے ساتھ فیصلے کرو، لوگوں کو کتابوں پر عمل کراؤ، نافذ کرو ان کو۔ لیکن افسوس کہ آج یہ لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے حکمران ایسے جاہل ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی سزاؤں کی بات ہو یا عدل و انصاف کی بات ہو یا معیشت کی بات ہو یا سیاست کی تو وہ مذاق کرتے، بھول جاتے ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں ابو جال نے یہ کیا، فرعون نے یہ کیا، حمان نے یہ کیا، نمرود میں رحمگی ہوتی ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، رب کا کھاتے، رب کی زمین پہ رہتے، رب کے آسمان کے نیچے رہتے، رب کا پانی پیتے، پھر اپنے آپ کو۔ تو آج ہم جب حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 4-4 سال حکمران رہ کے رب کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو ساری ساری عمر کے بادشاہ تھے، ان کی تو عمریں بھی ہزاروں سالوں سے تھی۔ تو یہ جو 4-5 سال رہتا ہے یہ کچھ نہیں کسی کو سمجھتا، یہ خود معاذ اللہ خدا بن بیٹھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں خود قانون بناؤں گا جو چاہوں گا۔ تو اب جب خود یہ سمجھ رہا ہے جو 4-5 سال رہتا ہے تو جو یعنی ہزاروں سال رہے گا تو اس کا دماغ تو اپنے خود ہی خراب ہوگا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کیوں نازل کیے گئے یہ کتابیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کتابوں کے ساتھ ان میں فیصلہ فرما دیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کون اختلاف کرتا ہے، اختلاف تو وہی کرتے ہیں جن کو یہ کتابیں دیں، اس کے بعد تو ان کے پاس روشن حکم بھی آ چکے۔ اب جب تمہارے پاس رب رسول کا حکم آ گیا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر اختلاف کیا کیا مانا فرمایا، لیکن کیوں کرتے ہیں، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے تو پھر اس کو اختلاف بنا لیتے ہیں، ان کی اپنی سرکشی ہے ان کے دماغ کی، جس وجہ سے یہ اللہ کی کتابوں کے خلاف چلتے ہیں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی، لما اختلفوا فیہ، جس میں جھگڑ رہے تھے، من الحق کے بے اذن ہی، اپنے عزت کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ رب کریم نے مومنین کو حق بات سجھا دی اور حق راستے کی جو ہے وہ یعنی حق راستہ دکھا دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو رب کریم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ بغاوت کا نتیجہ ہے، سرکشی کا نتیجہ ہے۔ جب تک اپنے آپ کو آدمی رب کریم اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بندہ اور غلام سمجھتا ہے اس وقت تک یہ اختلاف پیدا نہیں ہوتے، اختلاف دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، سیاسی ہوں یا اور ہوں، آپس میں ہوں یا بیگانوں کے ساتھ ہوں، اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے دماغ میں یہ سماتا ہے کہ میں اور کوئی اور بھی، اور جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت جو ہے پھر وہ یعنی آدمی جو ہے وہ بغاوت پہ اترتا ہے، پھر وہ لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، پھر وہ دینی لوگوں کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، پھر وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا اللہ جل مجد الکریم ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سچی بات کی تلقین کرتا ہے اور ان کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا اس کا گمان ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، بس بھائی کلمہ پڑھ لیا بس ختم، اب ہم جنتی ہو گئے، اب ہمیں کوئی سچ بولنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے حقوق دینے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا گئے۔ کتنے لوگ ہیں آپ کو ایسے ملیں گے دین کا مزاق بھی اڑاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بس جناب اب تو ہم جو ہیں وہ تو جنتی ہیں ہم۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو اب سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ اس سے پہلے جو لوگوں پر گزر چکی وہ تو تمہیں ابھی پہنچی نہیں ہے، وہ تکالیف، یہ بڑا کٹھن راستہ ہے۔ مسلمان ہونا ہے تو پھر یہ سارے راستے طے کرنے پڑیں گے، پھر یہ ساری کی ساری مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، پھر یہ ساری کی ساری ظالموں کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سہنی پڑیں گی۔ لوگ تو بڑے بڑے ظالم ہیں، لوگ تو قرآن و سنت کی مخالفت میں جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، تو مسلمانوں ابھی تمہارا جو ہے وہ امتحان نہیں ہوا، ابھی تو بہت سارا تمہیں سوچنا پڑے گا، ابھی تو بہت ساری تکالیف جو ہے وہ تمہیں سہنی پڑیں گی۔ جنگ احزاب، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچی تھی، تو جب انہیں سخت تکلیفیں پہنچی تو انہوں نے فریاد کی، تو انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور ارشاد ہوا کہ راہ خدا میں تو بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، صحابہ سے پہلے لوگوں کو دیکھیے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت سینا خبیب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آقا حد ہو گئی، آقا ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں، دعا کر دیجئے ہماری مدد کیجئے۔ آقا پہلے ہی کہیں عمار ابن یاسر، کہیں زنیہ، کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف سن سن کے پریشان تھے، اب حضرت سیدنا بلال رضی، حضرت سینا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، سر اقدس کی اوپر والی کھوپڑی جل چکی تھی، آپ کی کمر کا گوشت جل چکا تھا، اوپر سے دماغ نظر آتا، پیچھے سے پسلیاں نظر آتی تھیں، رو کے ارتی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی سے پہلے ہی پریشانی میں تھے، فرمایا خبیب تم سے پہلے وہ لوگ بھی ہو گزرے کہ لوگوں کو زمین میں گاڑتے تھے اور دو آدمی ان کے سر پہ کھڑے ہو کے آرا چلاتے تھے اور دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے تھے۔ خبیب راہ خدا میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی ہیں، جب اسلام قبول کیا تو فرعون کو غصہ چڑھا، میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں میری بیوی میری مخالفت کرے، دیوار کے ساتھ لگایا اور ان کے ہاتھوں پہ کیل ٹھونکتے ٹھونکتے پاؤں تک آ گیا، پورے جسم میں کیل ٹھونکے دیوار میں چن دیا گیا، اور ہر کیل کے بعد پوچھتا ہے بتا اب بھی میرے سوا کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو حضرت آسیہ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے کہ میں اب بھی حضرت موسیٰ کے خدا کو خدا مانتی ہوں، اللہ جل مجد الکریم نے یہ جان دی ہے لے لے، پر ایمان نہیں تو لے سکتا، تو میرے جسم کا مالک تو ہے، کامل ہے، میری روح کا مالک میرا رب کریم ہے۔ مسلمانوں ابھی تھوڑی سی تکلیفیں ہیں، آج دیکھیے ہم کتنے مایوس ہو چکے، جس آدمی کو دیکھیے وہی بات کرے گا امام مہدی کب آ رہے ہیں، وہی بات کرے گا قیامت کب آ رہی ہے، ایسی اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں مسلمان۔ ارے میرے بھائی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے. وہ حضرت سیدہ زمیرہ ایک کمزور سی عورت، اللہ اکبر، دیکھیے آج کتنے کتنے بہادر آدمی ہیں، ایک ذرا سی تکلیف پہ دین چھوڑ دیتے ہیں، ایمان چھوڑ دیتے ہیں اور ماڈرن دین کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. ابو جال کی لونڈی ہیں، ابو جال کو پتا لگا کہ میری لونڈی، میری خادمہ، میری زرخریز زمیرہ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مارنا شروع کیا، غصے میں آیا، مار مار کے بے ہوش کر دیا. پھر ہوش آئی تو پوچھا زمیرہ اب بھی محمد کا نام لے گی؟ تو حضرت زمیرہ کہتی ہیں ابو جال سن، رب کریم نے ایک جان دی ہے، کبھی سو بھی دے دے تو ایک کر کے میں ساری جانیں دے دوں گی، میں مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا دین نہیں دوں گی، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام نہیں چھوڑ سکتی. اللہ اکبر. اس وقت حضرت سینا فاروق اعظم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک دن ابو جہل باہر نکلا اور آ کے پکڑا اور کہا اے عمر تیرے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے، میں تو مار مار کے تھک گیا، یہ دیکھ کمزور سی عورت ہے، نبی کا نام لینا نہیں چھوڑتی. اللہ اکبر. پھر کیا تھا، عمر فاروق نے کوڑا پکڑا، حضرت زنیرہ کو مارنا شروع کیا، بے ہوش ہو گئی، پانی منہ پہ چھڑکا، ہوش آئی تو پھر پوچھا زنیرہ اب بھی محمد کا نام لے گی؟ تو حضرت زنیرہ نے کہا عمر سن، وہی جواب جو کئی دنوں سے ابو جال کو دے رہی ہوں، رب نے ایک جان دی ہے، ایک سو بھی دے دے، رب کی دی ایک ایک کر کے جان دے دوں گی، محمد عربی کا نام نہیں چھوڑ سکتی. اللہ اکبر. میں مسلمانوں تم کیا سمجھتے ہو، بس کلمہ پڑھ لیا تو تم چلے جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہ حضرت بلال بھی کو بھی تو دیکھو نا کہ ان کی چربی جو تھی وہ پگل پگل کے کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، ان کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچتے اور پیچھے دوسرے بچے جو تھے وہ پتھر مارتے تھے، کبھی ان کی چھاتی پہ منوں کے حساب سے پتھر رکھ دیتے، آپ کی زبان باہر نکل آتی، آپ کی آنکھیں سوج جاتی، بے ہوش ہو جاتے اور لوگ ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے. حضرت سینا خبیر کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ ایک وہ کام کرتے تھے لوہے کا، یہ لوہے کے اوزار بنانے والا، ان کی مالکہ کا یہ کام تھا، یہ کاریگر تھے. وہ غصے میں آتی اور آ کے کسی چیز سے وہ جو یہ لوہا گرم کر کے چیزیں بناتے، وہ گرم لوہا بھٹی سے کسی چیز کے ساتھ پکڑتی اور آپ کے سر دست پہ رکھ دیتی، کبھی آپ کو لٹاتی اور آپ کی کمر پہ رکھ دیتی. اللہ اکبر. ذرا غور و فکر کیجئے کہ حضرت سینہ خبیب کا حال، آپ کے سر کی کھوپڑی جل چکی تھی، اس میں سے مرض نظر آیا کرتا تھا. ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ حضرت خبیب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال آئے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، میں بلال یہاں بیٹھو، تم نے دین میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے. تو حضرت سینہ خبیب بولے اے امیر المومنین، کیا بلال نے تکلیفیں اٹھائی؟ ہم نے تکلیفیں نہیں اٹھائی. بلال کے تو پوچھنے والے بھی بہت تھے، بلال کو تو خریدنے والے بھی بہت تھے، ابوبکر صدیق نے خرید بھی لیا، کبھی ہمارا حال بھی دیکھا ہوتا، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ نے اپنی کمیز اٹھائی، سینہ فاروق اعظم کے سامنے اپنی کمر کی، اس وقت تک آپ کی پسلیاں نظر آتی تھی، گوشت اور آپ کے کھال جو تھی وہ جلد جو تھی وہ جل چکی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور و فکر کیجئے، آج ان لوگوں پہ اعتراض کرنا تو بڑا سوکھا ہے، بڑا آسان ہے. آج کئی ظالم صحابہ اکرام کے گستاخ ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خود ان کی حالت دیکھو، ذرا ذرا سی بات پہ دین چھوڑ کے بے ایمان ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ کہاں سے کہاں کے لے جاتے ہیں. ایک رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو بس کلمہ پڑھ لیا اب تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا، اب تمہارے راستے میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، اب تمہارے کوئی درپا نہیں ہوگا، تمہاری کوئی بےزتی نہیں کرے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صحابہ تمہیں بغیر امتحانوں کے جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ جو تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ان جیسی چیزیں تو تم پہ گری نہیں ہیں. مستہم الباسا او ودرا او، پہنچی نے سختی اور شدت وہ زلزلو اور ہرا ہلا ہلا ڈالے گئے وہ ایسے ایسی ان پہ سختی ڈالی گئی مومنوں پہ, کسی کو جلتی آگ میں پھینکا گیا تو کسی کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے, کسی کو جو ہے جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تو کسی کے ہاتھ کاٹ کے پاؤں کاٹ کے لوگوں کے سامنے بٹھا دیا گیا. اور ہر بات بات سے پوچھتے ہیں اب بھی رب کی توحید کا نام لوگے؟ اللہ اکبر, کیا ایمان ہے ان لوگوں کے. ہمیں مفت میں دین مل گیا, ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, ہم نے جہاں آنکھ کھولی کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. ہمیں کیا پتا کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے, یہ دین کتنا پیارا ہے. ہمیں اگر بلال کی طرح دین ملتا, ہمیں اگر خبیب بن ادی خبیب بن الارت, ہمیں اگر صہیب رومی کی طرح یہ دین ملتا, ہمیں آج پتہ چلتا کہ یہ دین کتنا عظیم ہے, یہ دین کتنا پیارا ہے. ہمیں مفت میں مل گیا, ہم کسی کبھی ویزے کے لیے بیچ دیتے ہیں, کبھی درم و دینار کے لیے بیچ دیتے ہیں, کبھی رشتوں کے لیے بیچ دیتے ہیں, کبھی ہم مسلک چھوڑتے ہیں, کبھی مذہب چھوڑتے ہیں, کبھی دین چھوڑتے ہیں, کبھی نوکری کے لیے, کبھی گرین کارڈ کے لیے, نہ جانے کس کے چیز کے لیے ہم اپنے دین کو بیچتے ہیں. ہمیں ذرا غور و فکر کرو, دیکھو ان لوگوں کے حال جن لوگوں نے رب کو راضی کیا تو پھر دنیا نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اصحاب الحدود کا واقعہ قرآن میں موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں, ظالموں نے کیا کچھ نہیں کر دیا. اور پھر ہمارے سامنے ہماری اپنی تاریخ موجود ہے, ہمارے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, تابعین, ہمارے سامنے اہل بیت کی مثال کربلا میں موجود ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی تاریخ رکھتے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اسلاف یہ سب کچھ کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ گئے اور ہمیں بتا گئے کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے اور دین پہ یوں چلا جاتا ہے. ایسے ہی تھوڑی ہے کہ ذرا سی بات پہ جھوٹ بول دیا, ذرا سی بات پہ آ کے مسئلہ چھوڑ دیا. کتنے آدمی ہیں آپ دیکھیں گے رشتہ داری میں آ کے چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا ان کو اتنے ایسے جھنجھوڑ دیا گیا ان کو, حتیٰ کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے, باری تعالیٰ کب تیری مدد آئے گی. اللہ اکبر, اتنا ظلم و ستم, ایسے ایسے ظلم کے انہوں نے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے. اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے جب اندلس سکوت اندلس ہوا تو ظالموں نے چکیاں بنائی ہوئی تھیں, مسلمانوں کے ہاتھ چکی کے ساتھ باندھتے اور چکی چلتی, ایک ایک جوڑ اکھڑتا مسلمان کا, ایک ایک انگلی, پھر ہاتھ, پھر گٹ سے, پھر بازو, پھر پاؤں, ایسے ایک ایک جوڑ کھاڑتے اور ساتھ کھڑے ہوئے پوچھتے کیا اب بھی مسلمان رہو گے. الحمدللہ ان میں سے خوش قسمت لوگ, جان تو جانی ہے, کب تک رہے گی, یہ تو مہمان ہے, کتنی دیر تک رہے گی, آخر اس نے جانا ہے تو کیوں نہ مرضی مصطفیٰ پہ جائے, کیوں نہ رب کریم کی رضا پہ چلی جائے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول پکار اٹھے, حتیٰ کہ مومنین پکار اٹھے کہ باری تعالیٰ اب تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. کسی نے آ کے کہا آقا عمار ابن یاسر کافر ہو گئے, میرے آقا نے فرمایا ہو نہیں سکتا, عمار کافر ہو جائے ہو نہیں سکتا. آقا میں نے خود سنا تھوڑی دیر میں حضرت سینا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار ابن یاسر روتے ہوئے آئے, آقا میں برباد ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا اتنا ظلم ہوا کہ میری زبان سے لفظ نکل گیا. میرے آقا نے فرمایا دل, عرض کی حضور دل مطمئن تھا, حضور اتنا ظلم ہوا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میری زبان سے کیا کیا نکل رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا مار خوش ہو جا تو مومن ہے, پہاڑ ٹل سکتا ہے اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, سورج راستہ بدل سکتا ہے, انمار کبھی بھی کل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. الا ان نصر اللہ قریب. سن لو مسلمانوں, رب مدد قریب ہے. رب مدد کرے گا لیکن تھوڑے سے ثابت قدم تو رہو, تھوڑے سے اپنے دین پہ ڈٹ تو جاؤ, پھر دیکھو رب کی رحمت بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برستی ہے. پھر دیکھو مسلمانوں, رب کریم کی نصرت تمہارے قدم چومے گی. شرط یہ ہے کہ کچھ صبر کرو, رب کریم کی احکام پہ چلنے کی کوشش کرو, پھر دیکھو رب کریم تم پہ کتنا کرم کرتا ہے. رب کی رحمت لینی ہے تو رب کے احکام اور رب کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور رب کے احکام کو مانو. رب کریم کی رحمت دور نہیں ہے, رب کریم کی نصرت دور نہیں ہے. مومن تو دور ہو گیا, رب کریم کی رحمت آج بھی تیرے قریب ہے. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم وہ جلد عطا فرمائے آج کے مسلمان کو, آج کے نوجوان کو, جو قرون اللہ میں میرے آقا کریم کے غلاموں کو عطا فرمائے گئے تھے. باتوں سے نکل کے عمل کی زندگی میں مومن مومن بن جائے. آج کے رسول آج بھی اسی طریقے سے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج بھی اسی طریقے سے مسلمان میں جذبہ پیدا ہو جائے, آج بھی وہ روح لوٹ آئے مسلمان نوجوانوں میں, تو انشاءاللہ آج بھی رب کریم کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو بلندیاں تمہاری, ترقیاں تمہاری, عزتیں تمہاری. شرط یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ, آقا کریم کے غلام ہو جاؤ. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں وہ جذبے عطا فرمائے جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے تھے. وما علی الا البلاغ المبین.